Doncs passen 9 minuts de les 12 del migdia i ja us dèiem que avui, a banda de parlar de tots els temes de nadalencs que toquen a Tiana, també parlem de qüestions solidàries. I és que fa 3 anys persones de Galícia i Andalusia van passar uns mesos a Ocotal, a Nicaragua, i van poder observar els greus problemes que hi havia en aquesta zona del país i van decidir crear la Brigada Norte-Sur Solidària. Aquest és un projecte en el que la nostra vila ja està especialment lligada, ja que Tiana Solidària li dona suport. I cal recordar que aquest país centroamericà ha patit recentment l'huracà Fèlix, que va castigar durament la costa caribenya de Nicaragua. Ara, amb més de 130 morts al seu darrere, el país tem l'aparició d'un brot epidemiològic. I també, per parlar de tota aquesta tasca que es fa en el país de Centroamèrica, hem volgut convidar Albert Ferrer. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs estàs de passada, no?, per aquí, per Catalunya. Sí, la veritat ha sigut a veure la meva filla. Feia temps que no la veia i també doncs, per estar aquí amb els amics de Tiana, amb Tiana Solidària, i bueno, intentar aconseguir alguna cosa de diners per intentar millorar una miqueta la vida d'aquesta gent, no?, allà. I és que tu hi vius, a Nicaragua? Sí, jo fa 15 mesos vaig anar a viure cap allà. Portava 2 anys anant-hi 2 cops a l'any i al final vaig veure que feia falta estar allà més que anar i venir, i al final vaig... Bueno, llar-me la manta al cap i vaig decidir deixar-ho tot aquí i anar-me cap allà, posar aquest granet de sorra per intentar doncs, compensar. No? Quina és la realitat que vas veure en aquest país quan hi vas arribar, com per decidir traslladar-t'hi i viure-hi? Nicaragua és un país molt... Són molts països en un. I estàs parlant de l'huracà Fèlix, tota la part atlàntica, sí. Atlàntica no té res a veure, per exemple, amb la part del sud, la part del Pacífic, ni res a veure amb la part on estem treballant nosaltres, que és molt al nord, molt enganxada a la part d'Honduras, no? El que vaig veure va ser, sobretot, això, que veies... És un país, una zona amb molts nens, un gran problema de desnutrició, perquè l'Estat doncs, no arriba. És un país on el 70% està a l'atur, aleshores ningú paga impostos, i és que no, si no pagues impostos, impossible, no? I vam veure que hi havia la possibilitat, a través de solidaritat personal, de la gent, dels amics, poder doncs, posar aquesta... Tant, primer, d'entrada, donar-los de menjar, perquè en el barri on estem treballant, a Ocotal, hi ha unes 1.500 persones i hi havia uns grans problemes de desnutrició. La gent no es mora directament d'això, però sí que això significa doncs, moltes malalties, significa que amb molts menys anys de vida, perquè evidentment si des de ben petits no estan alimentats, doncs malament anem. No? Perquè suposo que com tots aquests països centroamericans hi ha un gran problema de contrast entre les zones urbanes i les rurals, i que la majoria són rurals i que viuen en situacions doncs, a vegades sense aigua potable, a vegades sense recursos, no? Sí, la veritat que la gent té la tendència a anar-se'n a la gran ciutat, a Managua, per exemple, que és un caos i és una ciutat que és complicat de viure, i en allà doncs, bueno, sí, són zones rurals, ja comença a haver-hi alguna cosa de serveis, però hi ha molt poca activitat. I la gent doncs, sobreviu, hi ha molta gent que sobreviu amb menys d'un euro al dia, i és el que et deia, doncs, molts problemes també de molts fills, un nivell cultural molt baix, amb la qual implica doncs, això, que una dona amb 25 anys pot tenir 4 fills, i moltes vegades sense pare, no?, o sense marit, amb la qual i tampoc té recursos, i això implica doncs, que els nens han de sortir a buscar-se la vida, o les mares si han de treballar, els nens es tanquen a casa perquè no tenen on deixar-los, i són moltes coses, no?, que fa que quan veus això dius, ostres, per què, no?, per què, no és just. I aquí vivim un lloc d'opulència on estem tots sobrats de tot i allà no n'hi ha, no? No és que no vulguis, que no tenen recursos ni possibilitats, no? Però com es pren aquesta decisió de dir, perquè tots evidentment quan sentim aquestes notícies ens sentim impactats, ens sentim solidaritzats, ens sentim que amb aquest sentiment d'injustícia, de que tot està molt mal repartit, que aquí ara amb tota aquesta època de Reis i tot plegat ho veurem, però com es pren la decisió de dir, doncs mira, no, m'haig de fer alguna cosa, res de parlar i fer. Clar, mira, el primer és veure-ho. O sigui, veure-ho en directe, no veure-ho per la televisió, després vaig a veure una altra pel·lícula o una altra cosa. Primer estar allà i veure-ho, no? I quan ho veus et canvien moltes coses. Realment penses, diuen, aquí jo estic fent aquí. Jo tinc 42 anys, doncs, 40 anys aquí, tinc una vida doncs, com tothom tenim aquí, la nostra feina, la nostra família, les nostres coses, però també te'n dones compte que vius un món bastant superficial, no? O una sèrie de problemes que el que he intentat és ser coherent, sincerament. Ser coherent i dir, hòstia, en aquesta vida pots passar per la vida, fer la teva activitat, veure, pensar en tu, en el teu entorn i res més, o intentar doncs, modificar o per almenys posar el teu granet de sorra perquè pues, que hi hagi altra gent que no té aquestes possibilitats i que pugui tenir-les, no? I aquesta va ser la decisió. Ho vaig pensar molt bé, no va ser allò que vaig un dia al dematí vaig dir, ei, que me'n vaig, no. Vaig, ja dic, durant dos anys vaig estar anant-hi dos cops a l'any i vaig prendre la decisió, llavors va ser doncs, consultar amb la meva filla, sobretot perquè que és potser la meva creu, no?, que em costa. Clar. Però a part d'això, doncs, bueno, els amics són els amics i la meva vida és la meva i vaig dir, puc ser molt més útil en allà que en aquí. Explica'ns una miqueta com va sorgir, perquè dèiem que Galícia també hi ha el nucli d'aquesta sí. Brigada Nord-Sur, sí. I com s'implica d'alguna manera Tiana? Doncs mira, Tiana Badalona, no? Jo sóc de Badalona, la Carme Blanc, que és una de les persones que va començar també, és de Badalona, que ara fa uns mesos va morir, i bueno, vaig conèixer això a través d'ells, no? Jo vaig anar passant allà a través de la Carme o tal, 15 dies, i a partir va ser com vaig conèixer tot això. Llavors, però a través de la relació amb Tiana Solidària, amb la Núria, i doncs, ella coneix també el projecte, sap el que estan fent, sap que és un projecte que estem... La Núria va estar també veient-ho. Ho està dient amb llavis així, que no la sentim, però és que té un micro al davant, eh? que la Núria pot explicar precisament aquesta vinculació amb Tiana d'on ve. Explica'ns tu mateixa, va. Doncs això, que jo també vaig anar, hi havia la Carme Blanc, que ara, com ha comandat l'Albert, es va morir al febrer, i aleshores ella vivia allà, que era una jubilada de Badalona, que també va fer com l'Albert, va deixar-ho tot i es va implicar en el projecte, no? I fa dos anys jo també vaig anar a Nicaragua i també vaig veure in situ, no? I aleshores és el que deia l'Albert, no? Ja no cal que t'expliquin ni res quan ho veus, doncs t'arriba més a dintre, exacte. No? T'enganxes, no? El que passa que jo no he pres aquesta decisió, però des de la... Bueno, no he pres aquesta decisió, però he pres una altra, que era col·laborar activament en el projecte, no? Sempre que pugui, no? I aleshores, doncs, ja l'any passat... A l'altre també hi ha l'Ajuntament de Tiana va col·laborar, aquest any també, i aleshores, bueno, doncs fins a que puguem fer, bueno, tota la vida, no? Bueno, tota la vida. De cara als pressupostos de 2008, perquè sé que en aquest mes es va fer la reunió, la primera reunió de solidaritat d'aquí de Tiana, de les entitats, i que hi havia uns diners que estaven això pendents d'aquest any, de cara a l'any que ve, que hi ha diners destinats per aquesta cable? Sempre, perquè és el zero, bueno, per al projecte de Brigada Nord-Sur nosaltres encara no hem demanat res, el que seria el pressupost del 2008, no? Però Tiana, tot el poble de Tiana, té destinat el 0,7 per solidaritat, o sigui que aleshores aquest any 2008 estarà intacte, perquè encara no ha començat. I és a dir, que vosaltres presentareu aquest projecte com un dels exacte, molts, no? Exacte, presentarem un projecte aquest any que ve també. Molt bé. El maco de tot això que estem fent és que tots som voluntaris, vull dir, jo em vaig anar cap allà, jo no cobro, jo el vaig vendre a la meva casa. És a dir, tu no ets cooperant. Jo sóc, o sigui, aviam... Cooperant en el sentit de que cobres un sou d'alguna organització... No. O sigui, el maco d'aquesta associació, d'aquesta brigada, és que tots els que estem involucrats, ningú cobra. Vale? Jo estic allà i vaig decidir anar-me perquè pensava que era, bueno, que podia fer coses en allà i, evidentment, tenia que financiar el meu viatge, la meva estada allà. I llavors va ser vendre la meva casa aquí per poder viure allà, doncs, sense tenir que treballar, treballar a nivell de buscar diners, sinó que puc treballar amb el que m'agrada i realment hi estic disfrutant, no? Yeah. Tenim un altre company que és gallec, precisament, que també viuen allà, i també està en la mateixa tessitura que nosaltres. Ell també ho cobra, ell també va fer les... I és que en tot aquest projecte d'aquesta doncs, entitat es diu que una de les diferències, ho dieu vosaltres a la pàgina web i també en el projecte, que una de les coses que té especials és que dins de la cooperació el 100% dels diners que es destinen íntegrament a projectes, suposo que és això que fas referència, no? Exacte, que ni vosaltres mateixos cobreu... No, ningú, inclús a Galícia, que és on està la seu, la persona que porta una mica la comptabilitat no tampoc cobra, o sigui, ningú, o sigui, per això ho dic, tots, el 100% dels diners arriben allà, no? Que a més pensen que és la... Bueno, la manera. O sigui, hi ha moltes maneres de fer solidaritat, hi ha grans ONGs, hi ha grans corporacions, tothom fa el que pot, no? Vale. Sí. Però també és veritat que en aquest any jo també estic molt en contacte amb Hondures, amb molta gent de molts països que està fent projectes de cooperació i, bueno, és bastant complex tot, no? I a vegades, respectes, que cadascú faci el que vulgui, no? Però te'n dones compte que moltes vegades també s'està utilitzant els diners per fer una sèrie de coses que potser no són les més idònies o no és la... el que es pretén en el fons, no? Ja. s'utilitzen o es gasten diners en altres coses que no són les que s'haurien de gastar. Tot i que sigui dintre d'aquest món de la cooperació, sí, de les fidelitats. Sí, però al final, quan som molt grans, unes ONGs han de funcionar com una empresa. Clar. Lògicament. Hi ha personal, hi ha servei de premsa, exacte, hi ha... Exacte, hi ha publicitat, hi ha marketing, hi ha una sèrie de coses. Llavors dius, bueno, és una opció, però nosaltres vam estar valorant això i vam dir, no, volem seguir així, que és la filosofia. Per això no volem créixer molt en quantitat de socis, sinó que el que volem és que els socis s'impliquin. I és una en qualitat. Vale? Yeah. I, bueno, i de mica en mica la cosa va agafant força i la gent s'està implicant i, pues, escolta, necessitem, jo què sé, una Excel, una pàgina Excel per fer la comptabilitat, no sé què. I ho escrius en el blog, jo tinc un blog, ho escrivim en la web i llavors algun dels socis, algú que coneix el soci, doncs pues jo t'ho faig i t'ho envien. Bueno, d'alguna manera estàs involucrat, no? Ara volem fer una cosa també amb esport, tant allà per a la gent d'edat de risc, i la història és que algú que conegui un gimnàs, un equip de futbol o algo que es vol involucrar, igual és que val, són uns preus molt diferents aquí, no? Allà amb 300 euros a l'any tens un equip de futbol. Ja. Vale? Llavors, pues associar-los. Però nosaltres, a canvi, doncs, t'enviem fotos, t'expliquem com funciona, t'enviem la classificació i tot això, i d'alguna manera pues, tothom surt guanyant. No? Organitzador d'una miqueta i ja sí, està, no? Sí, i és això, no? Vull dir que al final tractat... Quines són les qüestions concretes que heu fet al llarg d'aquests anys o al llarg del temps que has estat tu vivint? Sí. Què són els projectes concrets que has coordinat? Mira, el tema és que tenim un menjador on donem de menjar 350 nens cada dia i a 40 avis. Els avis també és un altre món explicant allà. I bueno, això ja ho tenim consolidat. Ara m'ha erradicat el tema de la desnutrició, ens ha dit la doctora que tenim al barri, que ja no hi ha desnutrició. I ara el que estem més construint, hem construït ara, estem acabant de construir una guarderia. Tenim associat també dos preescolars que estaven en unes condicions molt, molt penoses i les tenim allà i també aniran a aquest nou espai que estem construint. I després també volem començar a partir de l'any que ve a fer una miqueta de cine, quan tot el cotal, que són 50.000 persones, no hi ha res. Si no em refereixo a un projector, sí, a pel·lícules, no? Però no pel·lícules tampoc, siguin ni bèl·liques, sinó formatives, no? També estem recolzant a les tardes activitats extraescolars per formar doncs, o per compensar doncs, les poques hores de classe que hi ha, amb els temes d'higiene, amb els temes de reciclatge, amb la conscienciació, el tema del SIDA, per exemple, o dels embarassos, que és molt, molt, molt normal que nenes amb 12 o 13 anys estiguin embarassades. És a dir, que en aquella zona, el que, a banda de les qüestions bàsiques, el que és també molt important és la qüestió educativa i formativa, no? Dels joves? Molt, molt, molt, molt. Jo penso, a més, que és el futur. Pensa que a Nicaragua el 50% del país té menys de 15 anys. És tot el contrari que nosaltres. Tot no? El contrari, és que de veritat, anés a anar allà i diries, què és això? O sigui, aquí, jo quan arribo aquí, em foten al metro, en el bus, te'n dones compte realment, no? Tota gent gran, no? Sí, tota gent gran, no? Allà és tot el contrari. I clar, això també et dona alegria, no? Un espit, no? I si pots treballar amb aquesta gent, que són el futur del país, i els estàs formant o estàs ensenyant, doncs, bueno, cosetes bàsiques, no? El tema de l'aigua, per exemple, que quan aquí estem molt conscienciats d'allà, moltes vegades no tenen aigua, però quan hi ha aigua tampoc la cuiden. Ja. El tema, no? És que, no, clar, és molt difícil, amb un poblet perdut, dir-li, no, és que s'està acabant l'aigua en el món. Jo veig aquí l'aigua, no? Sí, dius, com? I llavors, explicar-li això en un dia no fa res. És qüestió d'anar seguint un dia, un altre dia, un altre dia. I per això l'altra part que tenim, crec, dins del projecte, és que estem centrats només en un barri. Vale? O sigui, tot l'esforç el dediquem allà, per poder d'alguna manera estar a dins, doncs, ajudar-nos a transformar. No nosaltres com a occidentals, que jo sé el que tu necessites, sinó des de les necessitats que ells et demanen. No? Exacte, això també t'ho anava a preguntar perquè una de les qüestions dels debats mundials que s'està fent pel tema de la cooperació i la solidaritat és el sentit aquest paternalista que durant molts anys, doncs és el que deia, no? Que durant molts anys realment ha estat bé perquè no sabíem una altra manera de fer les coses o no ens havíem parat a pensar-ho perquè hi havia una urgència i es va optar per aquesta qüestió de jo et dono tants diners i fas tal cosa o et porto els aliments o els medicaments o el que sigui, una actitud aquesta paternalista. Suposo que arregla el moment però no arregla el futur, exacte, no? Exacte, sí, sí, sí, és això. I el que pretenem és pues, tot el contrari, no? Dic, el fet de conèixer bé la realitat del barri, no tenim un temps, a dir, no, estem 2 anys al projecte i marxem. No, la idea és quedar-nos allà i compartir amb ells l'experiència que puguem tenir aquí, però des de la necessitat que ells tenen, no? I estem treballant amb el que és la líder de barri, d'alguna manera, que està escollida pel propi barri. Llavors, pues, allà està, a nivell organitzatiu està bastant estructurat per tot el tema del sandinisme i tot això. Sí. I, bueno, per això és interessant, no? Per a través d'ells i amb ells, no nosaltres i ells, sinó tots junts, però sobretot ells són els que ens demanen, no? Tenim una llista de prioritats o ens han donat prioritats i dins de les necessitats i del que podem, perquè tampoc som una gran ONG ni molt menys. Estem, aquest 2007 tenim un pressupost de 15.000 euros anual, és ridícul. Però amb això estem fent molta feina, no? I això ens fa servir molt, ens fa sentir estar molt, molt, molt a gust. No? Sobretot això, que estan allà, coneixes el problema que té la doña Rafaelita, el problema que té la doña no sé què, saps? Bueno, a vegades això que es diu, no? Que en el nivell més local és quan pots ajudar als grans problemes mundials, no? Que ajudar la senyora aquesta que té tal problema, doncs és un primer pas per ajudar potser tota una comunitat, no? És que aquesta és la base. És que jo, ni tu ni jo, ni cap dels que estem aquí ni que estàs escoltant, podem canviar el món. No el podem canviar. El que sí que podem fer és posar el nostre granet de sorra, perquè la suma d'aquests granets és el que sí que podem transformar. Però no podem ser ni pensar, és que jo faré, no. O sigui, no es tracta ni de posar medalles ni de buscar res més que dir, hòstia, anem a fer una feina del dia a dia i que si aquesta gent d'aquí 15 anys viuen 10 anys més o 15 anys més perquè no tenen desnutrició i els has donat recursos per poder doncs, muntar una petita cooperativa de fer confecció. Els has explicat que bueno, el tema de la higiene és molt important, perquè si no renta les mans, tal com menges amb les mans, tota la panxa i tens diarrea, evitem la diarrea. Són petites coses que fa que estem transformant aquella part, no de forma immediata o curt plaç, però sí a llarg plaç, no? Jo crec que amb això, no crec amb la part piramidal, no? Que yeah. Tota l'estructura mundial, inclús a nivell d'empresa, és una piràmide. I quan hi ha una piràmide, quan hi ha bones intencions, quan arriba a cert moment, s'ha acabat perquè no interessa, per un motiu o per un altre. Mentre quan és molt horitzontal, és una altra història, no? Jo penso que estem en un moment històric, pel tema d'internet i tot això, que podem per primera vegada treballar de forma molt més horitzontal, no? Doncs podríem estar parlant molta més estona, però sí. La veritat és que sí, que podríem estar parlant molta més estona, però de moment doncs, ja hem donat a conèixer aquesta realitat en la qual d'alguna manera els tianecs hi estem vinculats i que ens agradava doncs, poder aprofitar que tu estaves per aquí i que normalment estàs a Nicaragua doncs, perquè ens ho expliquessis de pròpia veu, que com tu dius, no podem viure en pròpia persona, però tenint el testimoni d'una persona que sí, doncs... T'arriba una miqueta més, no? Oh, sí, moltes gràcies. I una petita cosa només. Sí, digues. Gràcies a tots els tianencs per, bueno, d'alguna manera, per recolzar-nos, no?, amb tot això. Que de veritat que, no, ja no en nom meu, sinó en nom d'aquests 350 nens i els 40 avis que tenim cada dia allà, que són qui realment ho viuen, i que ho disfruten, qui ho pateixen i qui ho viuen, no? Doncs Albert Ferrer i també Núria Fanyanàs, que no ha parlat massa, però està aquí i ens ha servit també de pont. Els dos moltíssimes gràcies i que passeu un molt bon any. Anna, tu, gràcies. Que vagi bé.